obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 czerwca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Wojna futbolowa. Trener rezygnuje z kapitana, ten rezygnuje z reprezentacji. Ponad 20 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. PKW zwołuje specjalne posiedzenie. Viktor Orban znowu ciepło mówi o Putinie. U probierza nie zagram. Po tych słowach Roberta Lewandowskiego w polskiej piłce rozpętała się burza. Lewandowski w taki sposób zareagował na informację od trenera, że zostaje mu odebrana opaska kapitana i przekazana Piotrowi Zielińskiemu. Genialnego piłkarza wyrzuca z kadry narodowej słaby selekcjoner. To opinia jednego z kibiców. No, zdziwiony jest to. Nie. Myślę, że tutaj przegrany jest każdy. Lewandowski, probierz, Kulesza i przede wszystkim... A kibice? No kibice też, także forma tego rozstania jest fatalna. To się spodziewałem, że coś takiego się stanie. Powinni zmienić tego trenera. I doszliśmy do sytuacji, w której genialnego piłkarza wyrzucił z kadry słaby selekcjoner. Taka sytuacja w ogóle nie powinna się wydarzyć, uważa były selekcjoner polskiej reprezentacji Jerzy Engel. Zanerwowo obydwaj panowie podeszli do tej sytuacji. Można to było zrobić po meczu, spokojnie wyjaśnić sobie wszelkie sporne kwestie i załatwić sprawę tak, jak to być powinno. Natomiast ponieważ to wszystko stało się przed meczem w Helsinkach, no to niestety, ale mamy taki efekt, jaki mamy. Trener reprezentacji do całej sprawy odniesie się dziś na konferencji prasowej o godzinie 15.15, a jutro polska reprezentacja zagra arcyważny mecz z Finlandią w Helsinkach, decydujący o udziale w przyszłorocznym mundialu. Po południu odbędzie się specjalne posiedzenie PKW w sprawie wyborów prezydenckich. Sprawa dotyczy liczenia głosów w drugiej turze wyborów. Media od kilku dni informują o błędach popełnionych przez niektóre obwodowe komisje wyborcze. Według posłanki Koalicji Obywatelskiej Joanny Kluzik-Rostkowskiej wszelkie pomyłki trzeba wyjaśnić z szacunku dla demokracji. Jeżeli chcemy przekonywać ludzi, żeby poszli do urn, ponieważ każdy głos się liczy, to dzisiaj każdą tę nieścisłość, nieprawidłowość, ewentualne fałszerstwo musimy wyjaśnić, bo inaczej ludzie za 2 lata nam powiedzą, no dobrze, ale nasz głos nie jest ważny, ważny jest, kto te głosy liczy. Ewentualne błędy w liczeniu głosów wyborczych nie miały wpływu na ostateczny wynik wyborów, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Mówimy o jednej komisji w Krakowie, rządzonym przez Platformę Obywatelską, w którym być może doszło do pomyłki. Jednocześnie mamy ponad 120 komisji, w których najprawdopodobniej doszło do pomyłki w drugą stronę. Mówimy o bardzo niewielkiej liczbie głosów. Łącznie ta liczba to jest pewnie 400 głosów. Do tej pory do Sądu Najwyższego wpłynęło 28 protestów wyborczych. Czas na ich zgłoszenie mija 16 czerwca. Narada liderów koalicyjnego rządu to trzecie spotkanie od rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty spotykają się, by omówić exposé szefa rządu przed środowym głosowaniem. Czego można spodziewać się po tej dzisiejszej naradzie? To pytanie do Agnieszki Drążkiewicz, która zbiera informacje w tej sprawie. Narada dopiero późnym wieczorem. Liderzy mają się spotkać około 21:00 i wszystko wskazuje na to, że będą rozmawiać w kompleksie rządowym przy ulicy Parkowej w Warszawie. Chcą rozmawiać w ciszy, nie będą informować też o tym, jak zakończyło się to spotkanie. W miniony czwartek politycy już widzieli się właśnie w tej rządowej willi, potem rozmawiali z nami, z dziennikarzami w Sejmie. Zgodnie wskazywali wtedy, że czas na nowe otwarcie, nowe działania i nową politykę informacyjną rządu. Uzgodniliśmy termin naszych regularnych spotkań, tak żebyście już nie musieli Państwo dopytywać, czy widzieliśmy się miesiąc, czy 2, czy 3 tygodnie temu. Powstanie też ta mała koalicja. Mówił w ubiegły czwartek lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Mała koalicja to coś na kształt takiej rady koalicyjnej. W jej skład wejdą najbliżsi współpracownicy liderów ugrupowań, które tworzą rząd koalicyjny. Będą się spotykać co tydzień i będą ustalać najważniejsze dla koalicji sprawy do zrobienia. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Viktor Orban zdążył przyzwyczaić już opinię publiczną do swoich słów i reakcji, które nierzadko zaskakują, a nawet szokują. Tym razem w wywiadzie dla francuskiej telewizji stwierdził, że jeśli Putin zechce przyjechać na Węgry, zostanie serdecznie powitany. Szef rządu w Budapeszcie udzielił wywiadu francuskiej telewizji LCI. W sprawie członkostwa Ukrainy w NATO zdecydowanie odrzucił tę możliwość, uzasadniając to rzekomą słabością tego kraju. Stwierdził również, że nie obawia się ataku Rosji na któreś z państw sojuszu, bo jest ona NATO za słaba. Viktor Orban mówił również o kontaktach swojego rządu z władzami Rosji. On sam kilka miesięcy temu gościł na Kremlu. We Francji powiedział, że jeśli Władimir Putin będzie chciał odwiedzić Węgry, to zostanie serdecznie przywitany w Budapeszcie. Dodał, że nie trzeba Rosji kochać, ale trzeba z nią dojść do porozumienia. Według węgierskiego premiera Rosjanie rozumieją jedynie język siły, więc Europa powinna się wzmacniać. Jego wizja rozwoju Unii różni się jednak od wizji takich polityków głównego nurtu jak Emmanuel Macron. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. A poniedziałek pochmurny i deszczowy niemal w całym kraju i znacznie chłodniej niż w dniach ostatnich. Dziś od 14 do maksymalnie 18 stopni. Pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina naszego spotkania się rozpoczyna 6 minut po 11. Dobrego dnia. Bardzo ciekawe, jak to się rozwiąże z Robertem Lewandowskim, bo myślę, że teraz będzie to temat, który będziemy wałkować i wałkować na pewno długo. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do 12. It's the end of the world as we know it.

To bardzo ziemskie, czyli nowy singiel męskiego grania, który ukazał się w czwartek, a w piątek prawie cała ekipa, no z wyjątkiem Ralfa Kamińskiego, który wówczas był na próbach, odwiedziła studio Trójki i opowiadała o tym, jak te prace przebiegały. Cała ta ekipa to oczywiście, poza wspomnianym już Ralfem Kamińskim, Natalia Przybysz, Błażej Król i Igor Herbut, to oni stoją za tą kompozycją. To bardzo ziemskie przed momentem na antenie Trójki, a teraz już kwadrans po 11:00, to o obrazach porozmawiamy. Trzecia strona obrazu. Myślę, że większość z nas doskonale zna serię filmową o archeologów w Fedorze, Indianie Jonesie oczywiście. Kto jeszcze nie widział, proszę koniecznie nadrobić, a ostatnio ukazała się nawet gra, więc można też i zagrać i wcielić się w głównego bohatera. Ale pytanie, czy postać istnieje w rzeczywistości? Jeżeli tak, to co wspólnego ma z obrazami? O tym dziś w trzeciej stronie. Dzień dobry, w poniedziałkowe przedpołudnie z tej strony mikrofonu wita Państwa Jarosław Jary-Jaworski, szef Mocnej Kultury. Dzisiaj zacznę od zaskakującego pytania. Czy Indiana Jones naprawdę istniał? I tu Państwa zaskoczę. Otóż Indiana Jones jak najbardziej istnieje. Jest holenderskim detektywem, nazywa się Arthur Brandt i ma na koncie odnalezienie ponad 200 zaginionych lub skradzionych dzieł sztuki. Co szczególnie dla nas ważne, jego ostatnim osiągnięciem jest odnalezienie obrazu skradzionego 50 lat temu z Gdańskiego Muzeum Narodowego. W marcu polski świat sztuki zabulgotał z radości, bo ogłoszono, że odnalazł się obraz Petera Broichla, młodszego kobieta niosąca żar, skradziony z Muzeum Narodowego w Gdańsku w 1974 roku. Wtedy to z muzeum w biały dzień zniknęły dwa dzieła. Wspomniany obraz Broichla oraz ukrzyżowanie flamandzkiego mistrza baroku Antona van Dijka. Kradzież odkryto przypadkiem 24 kwietnia 1974 roku, gdy pracownik muzeum niechcący strącił obraz Broichla ze ściany. Gdy spadł, okazało się, że obrazu nie ma, a w jego miejsce w ramę wklejono tandetną, kolorową reprodukcję z gazety. Śledztwo szybko umorzono, a tajemnicą Policzynela stało się to, że za kradzieżą stała komunistyczna służba bezpieczeństwa. Dlatego wielkim szokiem, pozytywnym, była informacja, że jeden z tych obrazów odnaleziono. W 2024 roku Muzeum w holenderskiej Gołdzie ogłosiło, że na wystawie pokaże obraz Petera Broichla młodszego pod tytułem Kobieta niosąca żar. Reklamowany jako dzieło niewidziane od ostatnich 40 lat. Obraz został wypożyczony do muzeum przez prywatnego kolekcjonera. Zainteresowali się tym, i słusznie, dziennikarze holenderskiego magazynu artystycznego Wind, a konkretnie jeden z redaktorów, John Brosius. Podejrzewał, że to gdański Broichel, ale nie był tego pewien. Nic dziwnego, obraz z Gdańska jest jednym z serii 6 dzieł malarza, które różnią się od siebie w niewielkim stopniu. Wszystkie są malutkie, to są tonda nieprzekraczające średnicy 20 cm. 3 z nich pokazują kobietę niosącą żar w letniej scenerii, 3 w zimowej. Dlatego Brosius skontaktował się ze współczesnym Indianą Jonesem, detektywem rynku dzieł sztuki Arthurem Brandtem. Indiana przyjrzał się sprawie bardzo dokładnie i oznajmił, że tak, to jest obraz skradziony z Muzeum Narodowego w Gdańsku 50 lat temu. Szybko ustalił, że obraz należał do spadkobierców pewnego kolekcjonera, który kupił go kilkadziesiąt lat wcześniej od handlarza dziełami sztuki. Spadkobiercy wypożyczyli Broichla do muzeum w Gołdzie w dobrej wierze, nawet nie podejrzewając, że może być kradziony. I zapewne, gdyby tego nie zrobili, nigdy byśmy się nie dowiedzieli ani, że obraz wciąż istnieje, ani gdzie jest. Na co dzień Brandt pracuje jako ekspert rynku sztuki, pomagając budować kolekcje zamożnym klientom i doradzając przy ustalaniu autentyczności dzieł. Zupełnie nie przypomina Indiana Jonesa, czyli Harrisona Forda, ale lista jego osiągnięć jest większa niż filmowego bohatera. Odzyskał m.in. dzieła Picassa czy Van Gogha. Zidentyfikował też słynne konie Hitlera, czyli rzeźby stojące niegdyś w ogrodach Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Ta sprawa stała się tak głośna, że Brandt opisał ją w książce Hitler's Horses, a producent filmów o Bondzie kupił prawa do jej ekranizacji. Jego akcja pozwoliła też na zabezpieczenie obrazu Broichla. Obecnie nasze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło wraz z holenderską policją starania o powrót obrazu do Gdańska. Zdarzyło się jeszcze coś. W marcu tego roku prokuratura okręgowa w Gdańsku zdecydowała o ponownym wszczęciu śledztwa w sprawie kradzieży obrazów Broichla i Van Dyka. Może to śledztwo będzie przełomowe. W rozmowie z dziennikarzami portalu rp.pl detektyw Brandt otwarcie mówi o swoich podejrzeniach na temat tego, kim byli złodzieje. Uwaga, cytuję. Kto miałby odwagę i możliwości, żeby dopuścić się tak zuchwałej kradzieży, a następnie przemycić skradzione dzieła na zachód? To musieli być wysoko postawieni funkcjonariusze służb specjalnych albo osoby chronione przez służby, mówi Brandt. Dla mnie ważniejszy jest jednak od obrazów inny wątek tej sprawy. Chodzi o śmierć gdyńskiego celnika Romualda Wernera. W 1974 roku Werner chciał złożyć zeznania, które mogły wskazać złodziei gdańskich dzieł. Nie zdążył. Ktoś oblał go benzyną i podpalił. Celnik zmarł w męczarniach. Zginął chcąc bronić polskiego dziedzictwa narodowego. Może wznowione śledztwo, może z pomocą Branda, pozwoli odpowiedzieć na najbardziej tragiczną część tej zagadki. Mam taką nadzieję. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze, oczywiście, czyli o 11.15, trzecia strona obrazu Jarosław Jariaworski powrócą. My dziękujemy bardzo za wspólne wysłuchanie kolejnego odcinka i odsyłamy do podcastów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to oczywiście tam znaleźć można odcinki poprzednie. A to już Mercy. To jedna z naszych nowości, także w audycji Nowe w Piątek ten utwór się pojawił. Powstała już nowa płyta i ukazała się nowa płyta zespołu Mercy, którym zaczynał, przynajmniej tak było na wydawnictwie numer 1, znacznie bardziej soulowo. Teraz, jak słyszymy, mieszają także dźwięki zahaczające

Fotografia została wykonana w dosyć ciekawym miejscu. Jest to wyschnięte słone jezioro na greckiej wyspie Lemnos. To przedziwne miejsce, które daje taką atmosferę miejsca na końcu świata, takiego dziwnego, zupełnie wyobcowanego. Powstało tam kilka moich fotografii. W tej ważny jest ten element inscenizacji. Węże są obiektami wykonanymi przeze mnie i umieszczonymi właśnie w przestrzeni tego słonego jeziora. Natomiast tutaj ta gra z widzem, który na pierwszy rzut oka nie do końca wie, czy to, na co patrzy, jest prawdziwe, czy właśnie zainscenizowane, jest dla mnie bardzo istotna. Przywołują coś na myśl, ale nie jest to jednoznaczne. Chemiczny proces wywoływania zdjęcia jest ciekawy z symbolicznego punktu widzenia, a z praktycznego także bardzo ciekawy. Najpierw klisza zostaje wywołana chemicznie, następnie umieszczam ją w powiększalniku i tutaj przy okazji robienia takich dużych formatów rzucam obraz na ścianę i pracuję już na samej fotografii przy naświetlaniu. Ten proces też nie jest taki oczywisty, ponieważ to, co jest zapisane na kliszy, nie jest koniecznie już tym, co pojawi się na końcowej fotografii, ponieważ jest to coś takiego jak proces malowania obrazu. Pewne elementy można wyciągnąć bardziej, pewne bardziej skontrastować. Tutaj pracuje się właśnie z kontrastami, różnymi czasami naświetlania elementów, z maskami. Wywołanie takiej odbitki tutaj w formacie akurat 80x100 zajęło mi około tydzień robienia samych próbek i przygotowywania sobie takiego obrazu. Kończy się już przypięciem do ściany całego fragmentu papieru i wywołania ostatecznej fotografii. To też daje dużo adrenaliny i dużo emocji, ponieważ tak naprawdę do końca nie wiadomo do ostatniej chwili, kiedy obraz pojawi się już na papierze w tym procesie chemicznym, jak będzie całościowo wyglądał. No daje to dużo satysfakcji i radości. W przypadku tej fotografii, które szczegóły były dla ciebie istotne, nad którymi pracowałaś najwięcej? Tutaj akurat zależało mi na uzyskaniu dużego kontrastu właśnie pomiędzy elementami, pomiędzy tymi wężami a tą jasną powierzchnią, ponieważ na kliszy całość była trochę bardziej szara. Nie było za dużo masek czy wyciągania jakichś konkretnych elementów, tylko bardziej ta praca z tymi kontrastami. Mamy więc bardzo kontrastową fotografię i tekst, którego fragment słyszeli Państwo na początku. I tu właśnie zdjęcie, o którym mówimy, zdjęcie z wężami, jest takim kulminacyjnym momentem metamorfozy, który właśnie jest ostatnim fragmentem mojego opowiadania. Przyszły poniedziałek po 11.30 powróci cykl Było sobie zdjęcie Michała Matusa. No i oczywiście, tak jak w przypadku cykli pozostałych, zapraszamy do podcastów, bo tam poprzednie odcinki są do wyszukania. Podcasty Trójki polecają się o każdej porze dnia i nocy. A to już Lola Young, która za chwilę na Openerze. Jej nowy utwór One Thing. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. Oh,

Zawsze dobrze jest wrócić do pierwszej płyty Darii ze Śląska Houston, czyli Daria ze Śląska Tu Była. Taki tytuł nosiła ta płyta. Mamy już płytę numer 2. Przecież prace nad trzecią trwają, ale chyba w tym roku się to jeszcze nie wydarzy. Cały czas bardzo świeży jest album Na Południu Bez Zmian i jeszcze koncertowo na pewno będzie rozgrywany długo. To teraz pora na naszą nową Prozę w Trójce. Stulecie Polskiego Radia. Mikrofony Polskiego Radia, zawsze czujne i zawsze aktualne, podsłuchują życie na gorąco, czyniąc słuchacza uczestnikiem każdej ważniejszej uroczystości w kraju. Ten głos Ksawery Jasiński. Książkę czyta autorka Marta Kawalec. Muzyka Piotr Mos. Ród Jasieńskich pochodził z ziemi dobrzyńskiej. Ziemia dobrzyńska była terenem ciągłych walk z zakonem krzyżackim. I tam było w ogóle bardzo niebezpiecznie i musieli się bardzo często ci osiedli tam ludzie bronić przed różnymi nawałami krzyżaków i ich popleczników. Szlachcic z pochodzenia, ekonomista z wykształcenia, speaker radiowy z przypadku. W niebanalny sposób wylądował przed mikrofonem i stał się pierwowzorem dla nagrywających audiobooki. Dla jednych jest głosem dzieciństwa. Kimś, kto codziennie rano witał ich przez radioodbiornik lub czytał książki. Dla innych lektorem, który nie pozwalał zasnąć w trakcie oglądania filmów fabularnych i przyrodniczych. Choć skończył już 90 lat, jego głos wciąż jest dobrze znany. Do dziś można go usłyszeć w pociągach warszawskiego metra, gdzie zapowiada stację pierwszej linii. Następna stacja, Centrum. Ksawery Jasieński, zwany księciem lektorów. Ksawery Jasieński to przedstawiciel starej szkoły radiowców, który nie tolerował błędów językowych u speakerów i tępił je całe życie. Mawiał, że nawet słuchacz podcięty ma prawo do słuchania eleganckiej i wzorcowej polszczyzny. Charakteryzuje go niezapomniany głos, wyjątkowa osobowość i kpiarsko-ironiczny stosunek do rzeczywistości. Kiedy zaproponowałam współpracę panu Jasińskiemu, odmówił. Następnym razem powiedział tylko: będą się ludzie śmiać, że jeszcze żyje, a już książki o nim piszą. Potraktowałam to jako zgodę. Połączyły nas dwa środowiska, niewidomych i radiowców. Spotkaliśmy się w 2011 roku, na jubileuszu, który świętował w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, gdzie wówczas pracowałam. Na warszawskim Rakowcu nie rośnie już zbyt wiele drzew lipowych. Zdominowały je świerki i sosny. Niektórzy miłośnicy zieleni zasłonili okna niekształtnymi krzakami bzu, aby choć przez 2 tygodnie poczuć zapach wiosny w środku zatłoczonego miasta. Pozostałe drzewa wykarczowano pod kolejne bloki lub place zabaw. Jest jednak jedna bardzo stara lipa, która oparła się modzie na betonozę i nie przeszkodziła nawet w budowie chodnika z kolorowej kostki. W ciepłe, czerwcowe dni powoli dociera do okolicznych mieszkań wyjątkowy zapach jej kwiatów. Tak ściśle związany z historią człowieka mieszkającego na parterze usytuowanego nieopodal bloku. Salon wystrojem przypomina bardziej staropolski dworek niż współczesne M3. Na dość niewielkiej przestrzeni upchnięte są przedwojenne meble i obrazy w ciężkich, złoconych ramach. To właśnie rzeczywistość, która od wielu lat otacza siedzącego w fotelu starszego człowieka. 93-letni pan Ksawery pochyla się nad filiżanką kawy, a następnie spogląda na cały pokój, jakby widział go pierwszy raz. Przesuwa wzrokiem po wytwornych starych meblach, na których stały kiedyś ukochane książki babci. Drewniane kredensy przechowują wspomnienia proszonych obiadów podawanych na wytwornych porcelanach oraz letnich wieczorów spędzanych przy filiżankach herbaty. Dalej stoi okrągły drewniany stół, świadek emocjonujących rozgrywek brydżowych i krzesła, z których jedno nigdy nie doczekało się nowych sprężyn, a jego oparcie szlifowania i bejcy. Ze ścian spoglądają krewni, zaklęci na starych fotografiach i olejnych obrazach. Mało kto może się pochwalić taką paletą stryjów, ciotek i dalszych krewnych, żyjących ponad wiek temu. Wśród nich szczególnie ważna i wyjątkowa wydaje się fotografia ślubna na tle szwajcarskiego pejzażu. Kobiety w szerokich sukniach i kapeluszach na głowach, mężczyźni we frakach i surdutach. Babcia zawsze podkreślała, że do zdjęcia trzeba się lepiej przygotować niż na niedzielne nabożeństwo. Bo co jak co, ale rodzina Ośniałowskich o swój nienaganny wygląd dbała zawsze. Śmiał się z tych zwyczajów prapradziadek Andrzej Ośniałowski, który problemu z garderobą nigdy nie miał, gdyż odkąd w 1807 roku wstąpił do 4. Pułku Piechoty Wojsk Księstwa Warszawskiego, zawsze występował w mundurze. Pozując do zdjęć i portretu stojącego na górnej półce, wpinał tylko nowe odznaczenia i kolejno zdobywane stopnie. Tuż koło prapradziadka Andrzeja znalazł się portret krewnej Agnieszki Zdziarskiej w pięknym koronkowym szalu, który to, podobnie jak wspomnienie o jej ciepłym i miłym głosie, przetrwał do dziś. Kobieta spogląda łagodnie na swojego męża, którego podobizna wisi na przeciwległej ścianie. Ostatnia rama nie kryje już żadnej tajemnicy z mglistej przeszłości. Okala ona sylwetkę człowieka zamyślonego, wspartego na przedramieniu, któremu czas nie zabrał tylko przenikliwego i bystrego spojrzenia. Nagle mężczyzna w złotej ramie poruszył się nieznacznie i wyprostował. To nie portret, ale odbicie w zamglonym lustrze. Historia tego człowieka jest tak niezwykła, że warto poznać ją od początku. Marta Kawalec, ten głos Ksawery Jasieński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali pierwszy odcinek i każdy kolejny także nowej prozy w Trójce. Historię Ksawerego Jasińskiego będziemy odkrywać kolejno w każdy z wydań audycji Dobrego Dnia. Jutrzejsze oczywiście wystartuje o 9:00. Justyna Grabasz się z Państwem spotka. My natomiast dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Na koniec The Last i There She Goes. Kłaniamy się nisko. Za chwilę serwis Trójki o 12:00. Do usłyszenia. Społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.